श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। पूर्व में मोक्ष का साधन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य स्वरूप का बोध बताया गया। ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैसह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, इस 23वें श्लोक से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान पुनर्जन्माभाव रूप मोक्ष का हेतु है। वह ज्ञान मोक्ष दिलाने वाला जिन साधनों से होता है, उन साधनों में से बहुत से साधनों को पूर्व में ज्ञेय स्वरूप का निरूपण करने से पहले बता दिया है। और भी साधनों को बताना है, अधिकारी ज्ञान के यानी जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु चार प्रकार के हैं, और उन चार प्रकार के जिज्ञासुओं को उनकी इच्छा का विषयभूत मोक्ष का साधन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का बोध जिन साधनों से संभव है, उन साधनों को अधिकारी भेद से दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, मंद अधिकारी, मंदतर अधिकारी, ऐसे चार अधिकारी हैं आत्मज्ञान के, और उन्हें चार साधन दो श्लोकों से बताए जा रहे हैं। उत्तम, मध्यम और मंद अधिकारी के लिए 24वें श्लोक में अलग अलग तीन साधन बताए जा रहे हैं। तीन अधिकारियों के लिए, मंदतर अधिकारी के लिए 25वें श्लोक में एक साधन बताया जा रहा है। ऐसे चार साधन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अधिकारी भेद का प्रयोजक है अंतःकरण की स्थिति। अंतःकरण सबका एक जैसा नहीं है, चित्तगत दोषों के न्यूनाधिक्य को लेकर के अंतःकरण में तारतम्य है। अंतःकरण किसी का ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो अंतिम दोष हैं, विपरीत भावना, उससे मात्र युक्त हैं, बाकी सारे दोष नहीं रहे हैं, तो माना जाता है उत्तम अधिकारी उसे ज्ञान का। और मध्यम अधिकारी हैं, विपरीत भावना भी हैं जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष, और प्रमेय विषयक संशय भी बुद्धि में है, तो इन दो दोषों से दूषित चित्त वाला है मध्यम अधिकारी। प्रमाण विषयक संशय विपर्य भी है, मध्यम अधिकारी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर साधन बताया जा रहा है। मंद अधिकारी हैं, ये सब दोष तो सूक्ष्म जो ज्ञान के अंतरंग साधनों से निवर्त्य हैं, इन दोषों से दूषित चित्त वाला तो है ही है, लेकिन ज्ञान का जो बहिरंग साधन है कर्मयोग, उससे निवर्त्य मल नामक दोष से भी दूषित चित्त वाला है। तो मंद अधिकारी और मंदतर अधिकारी हैं जो शास्त्र का स्वयं विचार करने में असमर्थ है लेकिन श्रद्धालु है और वह अपने श्रद्धे मार्गदर्शक के द्वारा बताए हुए साधन अनुष्ठान के लिए तत्पर भी है मंदतर अधिकारी। तो इस प्रकार ये चार अधिकारी चित्त के भेद को लेकर के हो रहे हैं, चित्तगत विशेषताओं को लेकर के, दोषों के तारतम्य को लेकर के। जन्म हुआ है तो निश्चित ही सदोष चित्त है, दूषित चित्त के बिना जन्म नहीं होता। अविद्या, काम, कर्म ये जन्म के निमित्त हैं। तो बिना काम के यानी वासना के जन्म नहीं होता, तो वासना है इसलिए जन्म हुआ है, वही दोष है। उसके फिर अवान्तर बहुत से भेद हैं, उसी को लेकर के संसार में घूम रहा है जीव। तो इसलिए जो भी देहधारी है अविद्या काम कर्म के अधीन देह धारण कर रहा है, वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से युक्त है। ज्ञान के प्रतिबंधक दोष चित्त में न होते तो ज्ञान होता, और ज्ञान होता तो ज्ञान का फल है पुनर्जन्माभाव, न सब भूयो भी जायते पूर्व में कहा है। इसलिए जन्म हुआ तो निश्चित है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो साक्षात्कार नहीं हुआ है का अर्थ है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से दूषित चित्त है, और वे दोष कई प्रकार के हैं। उनमें से कुछ जिसके निकल गए हैं, कुछ बाकी हैं, उनको लेकर के उत्तम, मध्यम, मंद, मंदतर, ये सब अवान्तर भेद अधिकारी के बनते हैं। तो उत्तम, मध्यम तथा मंद अधिकारी के लिए 24वें श्लोक में तीन साधनों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। 24वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अच्छा, हाँ, साधन विकल्प विकल्प शब्द विशेष अर्थ में भी होता है, विशेष अर्थ में, प्रकार, विशेष, इस अर्थ में। निर्विकल्प का अर्थ निर्विशेष होता है, वहाँ विकल्प शब्द विशेष अर्थ में। ऐसे या हाँ हाँ विशेष अर्थ लेंगे तो साधन भेद इस अर्थ में, साधन विकल्प का अर्थ है साधन विशेषा, और साधन विशेषा का अर्थ है साधन भेदा, अधिकारी भेद से साधन भेद बताया जा रहा है, ये अर्थ है उसका। विकल्प शब्द यहाँ पर विशेष अर्थ में है। तो अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते का अर्थ है उपाय विशेषाः, ध्यानादय उपाय विशेषा उच्यन्ते। आत्मज्ञान के साधन के रूप में अधिकारी भेद से उपाय भेद बताए जा रहे हैं। विशेष शब्द यहाँ पर भेद अर्थ में है, विकल्प शब्द का अर्थ है विशेष। तो केचित शब्द से ग्राह्य है यहाँ पर उत्तम अधिकारी। तो केचित यानी उत्तम अधिकारिणः, ज्ञान के अधिकारी हैं, ज्ञान के अधिकारी का मतलब ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान साधन है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें ज्ञान का अधिकारी माना जाता है। और उनमें अनेक ज्ञानाधिकारियों में केचित शब्द से वे ज्ञानाधिकारी यहाँ पर अपेक्षित हैं। जिन ज्ञानाधिकारियों के ज्ञान की साधना करने वालों के चित्त में से उनकी साधना से निवर्त्य अनेक दोषों में से सारे दोष निवृत्त हुए हैं, एकमात्र दोष शेष रह गया है, विपरीत भावना, अशुभ संस्कार जिसे कहा जाता है। मनन पर्यंत के साधनों से निवर्त्य जो प्रमेय विषयक संशय पर्यंत के दोष हैं वह निवृत्त हो गए हैं, और अशुभ भावना वो पहले से चली आ रही है। इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए हैं और प्रत्येक जन्म में जो भी कार्यक्रम संघात प्राप्त हुआ उसी का मैं के रूप में ग्रहण कर लिया है। अनात्मा शरीर आदि का मैं के रूप में अनुभव करने से जो भी अनुभव होता है वह अपने विषय का वो संस्कार बुद्धि में डालता है, और जिस रूप में उसे विषय करता है उसी रूप से संस्कार डालता है। तो अनात्मा कार्यक्रम संघात का ईदंतया अनुभव नहीं किया है, अहंतया अनुभव किया। तो अनात्मा कार्यक्रम संघात का जो अहंतया अनुभव एक बार दो बार नहीं असंख्य बार हुआ है, इस अनादि संसार में कितने जन्म हुए बता नहीं सकते, इसलिए असंख्य कहा जाता है। और प्रत्येक जन्म में जो आत्मा नहीं है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, उसे ही मैं के रूप में ग्रहण कर लिया है, उसे कहा जाता है एक प्रकार से विपरीत अनुभव भ्रांति, अनात्मा का आत्मरूप से अनुभव, उससे अनात्मा शरीर आदि का आत्मरूप से संस्कार पड़ा बुद्धि में। जो भी अनुभव होता है वह अपने विषय का संस्कार बुद्धि में डाल करके मिटता है। अनुभव एक वृत्ति है, वह उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होगी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार। तो नष्ट होने से पहले अब जिस विषय का जैसा अनुभव हो रहा है वैसा ही संस्कार बुद्धि में छोड़ करके अनुभविता के वो अनुभव मिटता है। तो अनात्मा शरीर आदि का ही आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में पड़ा है, वो अनेकों अनुभव से पुष्ट होता गया है, दृढ़ संस्कार है। वह श्रवण मनन से निश्चित जो स्वरूप है, मैं पंचकोश नहीं हूँ अपितु समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये श्रवण मनन से निर्धारित स्वरूप है, श्रवण मनन का फल रूप निश्चय है। लेकिन ये साधक यदि सावधान नहीं रहता है तो श्रवण मनन से जो स्वरूप निश्चित किया है वही उसकी अहंता का आलंबन नहीं बन पाता, विपरीत भावना के रहते हुए। विपरीत भावना बुद्धि में है, वृत्ति भी अहम वृत्ति भी बुद्धि में ही बनती है, तो वो क्या करती है, अहम वृत्ति के उदय के साथ साथ उस वृत्ति को ले जाती है बलात् अपने विषय के ओर, आलंबन बनाने के लिए। उसका विषय है अनात्मा कार्यक्रम संघाती आत्मरूप से। इसलिए अहम वृत्ति जैसी ही बनती है तो जिसका श्रवण मनन पूरा हो चुका है, श्रवण मनन से निवर्त्य दोष से रहित चित्त हुआ है, उसके चित्त में उदित होने वाली भी अहम इत्याकारक जो वृत्ति है उसे वह विपरीत भावना बलात् अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने के लिए ले जाती है। तो अनात्मा कार्यक्रम संघात ही अहम वृत्ति का आलंबन बनेगा तो श्रवण मनन से निश्चित जो स्वरूप है वह अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बनेगा। तो मैं के रूप में जैसे अज्ञानी को शरीर ही प्रतीत होता है ऐसा परोक्ष ज्ञानी को भी प्रतीत होगा, अनायास उसकी अहम वृत्ति का आलंबन ब्रह्म नहीं बन पाएगा, शरीर ही बनेगा विपरीत भावना के रहते हुए। इसलिए यह प्रतिबंधक है उत्तम अधिकारी में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना जाता है ये विपरीत भावना को, अशुभ संस्कार को। यही एक दोष है जो आभानापादक आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार उसे नहीं होने दे रहा। इसे हटाना जरूरी है विपरीत भावना को, तभी साक्षात्कार हो पाएगा और फिर उस साक्षात्कार से निवर्त्य आभानापादक आवरण नामक जो दोष है वो चला जाएगा। वो ज्ञान निवर्त्य दोष है, वो साधक के अपने प्रयत्न से निवृत्त नहीं होता, वो ज्ञान से निवृत्त होगा। अविद्या और सूक्ष्मतम वासनाएं रस शब्दित रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, पहले कहा स्थित प्रज्ञ के लक्षण में। क्या आभानापादक आवरण? नहीं, आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से। ये निधिध्यासन से निवृत्त होती है अशुभ भावना। शुभ भावना निधिध्यासन से चित्त में आ जाती है, अशुभ भावना की विरोधी शुभ भावना है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार। आत्मा जैसा है वैसे ही आत्मस्वरूप का आत्मरूप से संस्कार, उसे शुभ भावना कहते हैं। वह निधिध्यासन से बनती है शुभ भावना, और शुभ भावना जैसे पुष्ट होगी तो अशुभ संस्कार निवृत्त होगा। किससे? निधिध्यासन से। ओहो, ये किसने बताया आपको? किसी वेदांत ग्रंथ में तो ऐसे नहीं लिखा निधिध्यासन से अध्यास की निवृत्ति होती है करके। अध्यास की निवृत्ति किससे होती है? निधिध्यासन। वो तो ज्ञान से निवृत्त होगा, अध्यास भ्रांति। और भाष्य में कितने बार वो पंक्ति में बोलता हूँ, अस्य अनर्थ है तो प्रहाणाय आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये च सर्वे वेदांता आरभन्ते। आत्म एकत्व प्रतिपत्ति है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। यद्यपि निधिध्यासन भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति रूप ही है, लेकिन उस वृत्ति के अवांतर दो भेद हैं। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति एक बनती है साधक के प्रयत्न से, परोक्ष निश्चय पूर्वक जो अनात्मा कार्यक्रम संघात से अपनी अहंता का व्यावर्तन पूर्वक वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप को अहंता का आलंबन बनाना। तो उपाधि मात्र से अहम वृत्ति प्रयत्न से निकली और वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप को उसने आलंबन बना लिया, निधिध्यासन यही होता है। लेकिन वह वृत्ति साधक के प्रयत्न से हो रही है। जो प्रयत्न से निष्पन्न होता है उसे अनुष्ठेय कहा जाता है, इसलिए अनुष्ठेय साधन है और ज्ञान अनुष्ठेय नहीं है, वो प्रमाण साध्य है, साधक के प्रयत्न से नहीं होता। और ये साधक के प्रयत्न से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनी निधिध्यासन में, वह शुभ संस्कार की संपादिका है, उससे शुभ संस्कार प्राप्त हो रहे हैं और अशुभ संस्कार शिथिल पड़ रहे हैं। जैसे जैसे निधिध्यासन बढ़ता जाएगा, शुभ संस्कार पुष्ट होगा, तो अशुभ संस्कार जो विरोधी है वह शिथिल पड़ेगा। और ये काफ़ी सुदृढ़ होगी शुभ भावना, तो अनायास अहम वृत्ति जैसे ही उदित होगी अंतकरण में, तो शिथिल पड़ी हुई विपरीत भावना वह अपने विषय के ओर अहम वृत्ति को नहीं ले जाएगी, अपितु उससे भी प्रबल जो शुभ भावना है वह अहम वृत्ति को अपने विषय के ओर ले जाएगी। उसका विषय है आत्मरूप से ब्रह्म ही, ब्रह्म को ही आत्मरूप से वो विषय करेगी, अहंता कालमन बनाएगी अहम वृत्ति सहज, जिसके चित्त में शुभ भावना दृढ़ होती है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर श्रुति कहती है तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, तो उसके बुद्धि में विपरीत भावना से रहित हो गई है बुद्धि जिसकी, उसकी अहम वृत्ति में जो तत्वमसी वाक्यार्थ हैं आत्मा शब्दित, वह अपने स्वरूप का अभिव्यंजन करता है, स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, का मतलब उसकी तत्वमसी वाक्य से एक विलक्षण वृत्ति बनती है। अहम ब्रह्मास्मि उसका स्वरूप भी ऐसा ही है, बोलते समय तो इन्हीं शब्दों से बताया जाएगा, लेकिन वह है प्रमा। उसका अंतिम परिणाम आत्म साक्षात्कार में जाएगा, लेकिन ये जो आप चिंतन कर रहे हैं वह उस साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना को दूर करने के लिए कर रहे हैं। इसका फल विपरीत भावना की निवृत्ति है, और जैसे विपरीत भावना की निवृत्ति होगी तो तत्त्वमसी वाक्य से एक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनेगी, और हाँ वो यही वृत्ति नहीं है, दोनों एक जैसी है, लेकिन ये तो बन रही थी आपके प्रयत्न से और वो बन रही है प्रमाण से। प्रमाण से कहो या आपके विषय जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का विषय है परमात्मा, तो ज्ञान प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होता है, ये कहा जाता है ना। तो प्रमाण है तत्त्वमसि और वस्तु है ब्रह्मात्म एकत्व, वह जो है वृत्ति में अभिव्यक्त होता है। इसलिए तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ये जो कहते हैं भगवान उसके अनुसार वो स्वयं भगवान अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होते, आत्मभावस्थ हो जाते हैं का अर्थ, और उससे नाशयामी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन, अज्ञानज तम है अध्यास, उस अध्यास को भगवान नष्ट करते हैं आत्मभावस्थ होकर के। वो भगवान है प्रमेय, तत्त्वमसि वाक्य का जो प्रमेय है वो है ब्रह्मात्मेकत्व, वो अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, अध्यास को नष्ट करता है। ये तो जो उत्तम अधिकारी हैं, जिनकी बुद्धि में अभी ये विपरीत भावना विद्यमान है, उनको केचित शब्द से भगवान यहाँ पर ले रहे हैं, और उन्हें आत्मज्ञान यानी आत्मसाक्षात्कार जो तत्त्वमसि वाक्य तथा ब्रह्म के अनुग्रह से होता है, उसे प्राप्त कराने के लिए उसमें उसकी प्राप्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष की निवृत्ति के साधन के रूप में ध्यान का विधान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ध्यान से वे प्राप्त कर लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार। ध्यान से प्राप्त करते का मतलब ध्यान से साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष को दूर करते हैं और साक्षात्कार तत्त्वमसि वाक्य तथा वस्तु के अनुग्रह से होता है। ये प्रक्रिया है वेदांत की। तो इस अभिप्राय से केचित का अर्थ निकला निधिध्यासन के अधिकारी, और ध्यान यहाँ पर है निधिध्यासन। तो केचित ध्यानेन आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, ऐसा अन्वय करिए। केचित ध्यानेन आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, केचित यानी उत्तम अधिकारिणः निधिध्यासन निष्ठा। तो ध्यानेन का अर्थ निकलेगा कि अहम इत्याकारक जो वृत्ति हैं उसे ध्यान का स्वरूप है, निधिध्यासन का स्वरूप। अहम वृत्ति को अनात्मा मात्र से व्यावृत्त करके जो वेदांत ने तत्त्वमसि वाक्यार्थ बताया है उसी का मैं के रूप में ग्रहण करने के लिए अहम वृत्ति को लगाना, अनात्मा शरीर आदि से निकालना और ब्रह्म को आत्म रूप से ग्रहण करने के लिए लगाना, ये निधिध्यासन का स्वरूप है, ध्यान का स्वरूप है। और इससे क्या करते हैं तो केचित ये उत्तम अधिकारी आत्मनि यानी बुद्धौ, जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार है बुद्धि की ही चरम वृत्ति, तो बुद्धि में होगा परिणाम। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो प्रमा है वह भी बुद्धि में ही होगी ना, चरम वृत्ति भी। तो इसलिए आत्मनि का अर्थ है बुद्धौ। हाँ, ये वृत्ति कहाँ बनेगी, बुद्धि में। जहाँ वृत्ति होगी वहीं पर मैं के रूप में साक्षात्कार होगा। तो और पश्यन्ति का अर्थ है साक्षात् कुर्वन्ति, तो किसको, तो आत्मानम्। तो आत्मा है वेदांत प्रतिपाद्य जो आत्मा का स्वरूप, क्षेत्र मात्र से विविक्त, अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के तमसः परम उच्यते यहाँ तक जो ज्ञेय का स्वरूप बताया वह है आत्मानम्। इस द्वितीयांत का अर्थ उस अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते तक के ग्रंथ से बताया गया जो आत्मस्वरूप, हाँ, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, तो वो है आत्मा। और उसको पश्यन्ति यानी साक्षात् कुर्वन्ति, साक्षात्कार करने का अर्थ है मैं के रूप में अनुभव करना, दृढ़ अप्रोक्ष। जिससे आभानापादक आवरण निवृत्त होता है, सूक्ष्मतम वासनाओं की निवृत्ति होती है, साक्षात्कार के उदय के साथ साथ वेदांत में ये तीन घटनाएं युगपत घटती है ना, साक्षात्कारोदय, अविद्या नाश और मनोनाश। मनोनाश कहो, मनोनाश का अर्थ है वासनाक्षय, मनोनाश का अर्थ ही है वासना का क्षय, तो वासना का क्षय भी हो जाता है। तो वासनाएं हैं सूक्ष्मतम वासनाएं, जिसको रस शब्द से स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कहा गया, रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते में। तो ये तीनों युगपत होते हैं, जैसे ही ध्यान से निवर्त्य दोष से रहित चित्त हो जाता है, तो फिर यदि कोई भावी प्रतिबंध नहीं है, वामदेवादि को जैसा था उनका प्रारब्ध कुछ ऐसा बन गया जो इस शरीर में भी भोगने वाला था और इस शरीर के छूटने के बाद भी गर्भवास में भोगने वाला था, वह प्रतिबंध था, तो ऐसा प्रतिबंध वामदेवादि के तरह जिनके बुद्धि में नहीं है भावी प्रतिबंध, उन्हें जैसे ही निधिध्यासन से निवर्तीय विपरीत भावना निवृत्त होती है, तो परमात्मा अपना जो स्वरूप है वह उनकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त करता है। वह चाहे अहम वृत्ति पहले से श्रुत तत्त्वमसि वाक्य का स्मरण करके बने, या उस समय किसी से सुन ले और अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बने, वह मानी जाती है प्रमाण जनित प्रमा। और निधि ध्यासन में जो हो रही थी वह तो ध्यान है, वो प्रयत्न साध्य है, इसलिए अनुष्ठेय माना गया, अनुष्ठेय साधन बताया जा रहा है। उस समय भी तत्त्वमसि वाक्य स्मरण होगा और उससे होगी, प्रयत्न से नहीं होगी और अपने आप भी नहीं होगी, अपने आप होगी तो प्रमा थोड़ी मानी जाएगी। प्रमा कहा जाता है प्रमाण जन्य ज्ञान को, प्रमाण जन्य जो होता है ज्ञान उसे प्रमा कहते हैं। तो इसलिए प्रमाण की जरूरत है तत्त्वमसि वाक्य के उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व में, तभी तो कारण बनेगा ना। कारण तो होता है कार्य, नियत पूर्ववर्ती कारणम, कारण का लक्षण है कि जो कार्य है उसे अव्यवहित पूर्व क्षण में कार्य जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर रहना आवश्यक होता है। तो कार्य है चरम वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक परिणाम चित्त का, तो वहाँ पर चाहे तत्काल श्रवण के माध्यम से उस चित्त में तत्त्वमसि वाक्य का प्रवेश हो, या स्मरण से तत्त्वमसि वाक्य प्रकट हो, स्मृति का विषय बन करके चित्त में आना चाहिए, तभी तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति कही जाएगी और वो प्रमा मानी जाएगी। ये नहीं कि अपने आप ही हो जाए, तो फिर शास्त्र वो तो अलग हो जाएगा और वो प्रमाण ही मानी जाएगी। उसके लिए जिस विषय का ज्ञान है उस विषय का जो प्रतिपादक प्रमाण है उसका उस समय होना जरूरी है। पहले भी सुन करके रखा हुआ अहम ब्रह्मास्मि ऐसे साक्षात्कार का उत्पादक तत्त्वमसि वाक्य का स्मरण हो सकता है और वो स्मृत तत्त्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि प्रमा उत्पन्न करेगा। जैसे गर्भ में ही वामदेव जी को ज्ञान हुआ तो वहाँ कोई श्रवण कराने वाला तो नहीं है, लेकिन गर्भ में ही तत्त्वमसि वाक्य का स्मरण हुआ और उस स्मृत तत्त्वमसि वाक्य ने अहम् ब्रह्मास्मि यह प्रमा उत्पन्न कर दी। प्रमेय तो वहाँ पर भी है ही है, प्रमेय है ब्रह्म, उसके बिना तो कोई स्थान रीता है ही नहीं, वो गर्भ में भी है, सब जगह है। वह किसी भी अवस्था में, गर्भावस्था में भी अहम् इत्याकारक वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, जिस दिन जिस क्षण समस्त प्रतिबंधों से रहित चित्त होता है। वामदेव जी का गर्भ में भोगने योग्य जो भावी प्रतिबंध था प्रारब्धात्मक, वह दूर हुआ प्रतिबंध, तो उसी क्षण ब्रह्म उनके स्मृत तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ और उन्होंने उनके आभानापादक आवरण को निवृत्त कर दिया। आभानापादक आवरण निवृत्त हुआ तो अध्यास भी चला गया, सूक्ष्मतम वासनाएं भी चली गई, उनको वहीं पर अपना सर्वात्म भाव अनुभव में आया। तो उस दृष्टि से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि केचित याने विपरीत भावना रूप प्रतिबंध से प्रतिबद्ध हैं जिनका चित्त, ऐसे लोग उस विपरीत भावना रूपी प्रतिबंधक के निवर्तक ध्यान का अनुष्ठान करके प्रतिबंध जो विपरीत भावना है उससे रहित अपने चित्त को कर लेते हैं, और जब उनका चित्त उससे रहित हो जाता है तो उनके चित्त में स्मृत जो तत्त्वमसि वाक्य हैं या उसी समय श्रुत जो तत्त्वमसि वाक्य हैं वह अहम् ब्रह्मास्मि ऐसी एक प्रमा उत्पन्न कर देता है, एक चरम वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और उस लेकिन ये वृत्ति उत्पन्न होगी स्मृत तत्त्वमसि वाक्य से या श्रुत तत्त्वमसि वाक्य से, उन्हीं के बुद्धि में जिनकी बुद्धि ज्ञान की उत्पत्ति में ने इस साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित है, तभी उत्पन्न होगी वो तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि प्रमा, वो प्रमा कहलाएगी। और ये तो ध्यानेन पश्यन्ति का अर्थ है कि ध्यान से निवर्त्य दोष को ध्यान से दूर करके फिर कोई प्रतिबंध साक्षात्कार की उत्पत्ति में न होने से तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, ये आत्मानं पश्यन्ति का अर्थ है। और वो कहाँ प्राप्त करते हैं, तो आत्मनि यानी बुद्धौ, तो उनके बुद्धि में अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है। आत्मानं पश्यन्ति बुद्धौ का अर्थ है। हाँ, तो इंद्रिय संयम पहले जरूरी है। तो आत्मना, आत्मना पश्यन्ति का अर्थ है मनसेव अनुद्रष्टव्यम, श्रुति कहती है ना, वह मन है शास्त्र आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार से संस्कारित मन, शास्त्र और आचार्य के द्वारा वेदांत, शास्त्र और वेदांत आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार हैं कि नाशी त्वम संसारी असंसारी ब्रह्मासी, ये तो शास्त्र बता रहा है और वेदांत के आचार्य भी यही बता रहे हैं। उद्दालक जी ने श्वेत केतु को यही कहा कि तुम श्वेत केतु नामक मेरे पुत्र मात्र नहीं हो, अपितु जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है, स्थित है और जिसमें लीन होता है, जो संसार का विवर्त उपादान कारण है अर्थात अधिष्ठान है, वही एक सत्य वस्तु है, वो सबकी आत्मा है, इसलिए तुम भी वही हो। ये वेदांत के आचार्य बता रहे, जो शास्त्र बता रहा है। शास्त्र और वेदांत आचार्य का कहना अलग अलग नहीं है, एक है। और उनके द्वारा प्रदत्त संस्कार हैं ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार, जो निधि ध्यासन से अर्जित किए हैं, यही पहले श्रवण मनन काल में बताया गया, श्रवण से ही बताया जाता है, वही मनन और निधि ध्यासन से उसी को पुष्ट करना होता है। तो शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार को पुष्ट कर देता है श्रवण मनन, और श्रवण मनन से शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार जिस मन में परिपुष्ट हो गए हैं, ऐसे मन को यहाँ पर तृतीयांत आत्मा शब्द से लेना। इसलिए आत्मना का अर्थ है संस्कृतेन अंतःकरणेन, संस्कारित जो अंतःकरण, संस्कारित अंतःकरण है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित अंतःकरण, उससे श्रुति कहती है अनुद्रष्टव्य, मनसैव अनुद्रष्टव्य, वो मन है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त, उसे तृतीयांत आत्मना शब्द से लेना। ऐसे चित्त से बुद्धि में अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार वृत्ति, साक्षात्कारात्मिका वृत्ति होती है। तो माना जाता है ज्ञान हो गया, वह ज्ञान जिनको होता है वह उनके अभानापादक आवरण को अपने उत्पत्ति के साथ साथ और सूक्ष्मतम वासनाएं रस शब्दित उनको निवृत्त कर देता है, मनोनाश कर देता है, मन बाधित हो जाता है। तो फिर अविद्या चली गई, बाधित मन में कोई कामना नहीं रहेगी, तो अविद्या काम से रहित मन में जो कर्म है वह भी दग्ध हो जाते हैं इस ज्ञान रूपी अग्नि से, निर्बीज हो जाते हैं। निर्बीज हो जाने का अर्थ है ज्ञानी का जन्मांतर रूप अंकुर को निष्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है, तो जन्मांतर नहीं होता, नसब हुयो भी जायते हो जाता। उसके लिए उत्तम अधिकारी के लिए, यानी जिसका वो केचि शब्द से ग्राह्य यहाँ पर वो है जो विपरीत संस्कार से संस्कारित चित्त वाला है, मनन पर्यंत के साधनों से निवर्त्य दोषों से रहित हैं चित्त उसका, लेकिन विपरीत भावना रूप प्रतिबंध से युक्त चित्त है। ऐसे अधिकारी उस विपरीत भावना के निवर्तक ध्यान नामक साधन से उस विपरीत भावना रूपी प्रतिबंध को हटा करके अपने मन को उस प्रतिबंध से रहित करना ही संस्कारित करना है। उस विपरीत भावना रूप प्रतिबंध से रहित हो गया चित्त तो आत्मना हो गया, तृतीयांत आत्मा शब्द का अर्थ हुआ, संस्कारित मन हुआ। अब उसमें प्रतिबंधक दोष नहीं रहा कोई भी, सुसंस्कृत मन है। ऐसे मन से दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया कहा जाता है ना, वो अग्रया बुद्धि ही यहाँ पर तृतीयांत आत्मना शब्द से ग्राह्य है। और उसमें उस बुद्धि से संस्कारित अंतकरण से उन्हें चरम वृत्ति प्राप्त होती है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, वह प्रमा है, वो ज्ञान है जिसके लिए वो साधना की जा रही थी ध्यान रूप। मध्यम अधिकारी को तृतीय पाद से एक साधन बताया गया, तो अन्य यानी मध्यम अधिकारीण श्रवण मनन से निवर्त्य दोष से भी युक्त चित्त है। विपरीत भावना तो है ही है, लेकिन श्रवण से निवर्त्य प्रमाण विषयक संशय विपर्य रूप दोष से भी युक्त चित्त है जिनका, और मनन से निवर्त्य जो दोष हैं प्रमेय विषयक संशय उससे भी युक्त जिनका चित्त है, उन्हें यहाँ पर अन्य शब्द से लीजिए। प्रमाण विषयक संशय विपर्य प्रमेय विषयक संशय विपर्य ये चारों दोष जिनके चित्त में हैं उनके लिए यहाँ पर साधन बताया जा रहा है सांख्य योग। सांख्य योग शब्द का अर्थ है श्रवण मनन, यहाँ पर ज्ञान के अंतरंग साधन, उससे तीन दोष निवृत्त होंगे, प्रमाण विषयक संशय विपर्य श्रवण से निवर्त्य हो निवर्त्य दोष है। ठीक ठीक श्रवण हो जाएगा तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक जो प्रमाण है वेदांत शास्त्र, उसके विषय में संशय और विपर्य नहीं रहेगा। तो प्रमाण विषयक संशय और विपर्य की यानी भ्रांति की निवृत्ति ये श्रवण का फल है, और मनन का फल है वेदांत शास्त्र का जो प्रमेय है ब्रह्मात्म एकत्व, उसके विषय में जो संशय होता है। वेदांत कह रहा है कि मैं ब्रह्मरूप हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुभव मुझे बता रहा है कि मैं तो परिच्छिन्न हूँ, ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ब्रह्म तो अकर्ता भोक्ता है, हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं। ये जो संशय होता है इस संशय का निवर्तक साधन है मनन, और मनन है वेदांत शास्त्र अनुकूल और वेदांत शास्त्र विरोधी वृत्तियों की बाधक जो युक्तियाँ, उन युक्तियों से चिंतन स्वयं का वास्तविक स्वरूप का अपने स्वरूप का ये मनन है। और ये करते हैं श्रवण मनन, तो श्रवण है विचार और मनन है फिर विचार जनित जो निश्चय है, श्रवण जनित जो निश्चय, उस निश्चय की पुष्ट करने वाली वेदांत अनुकूल युक्तियों का युक्तियों से चिंतन आत्मस्वरूप का वेदांत अर्थ का, ये चिंतन यहाँ पर सांख्य योग है। वेदांत विचार जनित निश्चय पूर्वक वेदांत अनुकूल युक्तियों से और लौकिक प्रमाण की बाधक युक्तियों से जो आत्मस्वरूप का चिंतन, उसे यहाँ पर सांख्य योग शब्द से कहा जा रहा है। और इस सांख्य योग से क्या होगा कि विपरीत क्या ना प्रमेय विषयक जो संशय है वह दूर होगा, और फिर निधिध्यासन द्वारा जैसे सांख्य योग ये के बाद भी एक सीढ़ी है ध्यान की, तो ये मनन रूप साधन का परिपाक होगा वो प्रमेय विषयक संशय से रहित चित्त होगा, तो फिर परोक्ष निश्चय दृढ़ परोक्ष निश्चय हो जाएगा, और दृढ़ परोक्ष निश्चय पूर्वक जो ध्यान है उससे फिर विपरीत भावना से रहित चित्त होगा, और विपरीत भावना से भी रहित चित्त हुआ तो समस्त साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त होने के कारण संस्कृत चित्त हुआ उसमें आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति, वो इधर ले आना, आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति, ये भी आएगा। लेकिन इस क्रम से ध्यान द्वारा बीच में लगेगा। तो अन्ये सांख्येन योगेन आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यन्ति, लेकिन सीधे सांख्य योग ही ध्यान योग को अलग करके उनका साक्षात्कार का साधन बन रहा, ऐसा नहीं। बीच में वो ध्यान भी आएगा, वो बाद में, पहले ये साधन करेंगे, इसका परिपाक होगा और प्रमेय विषयक संशय से रहित चित्त होगा, तो फिर ध्यान करके विपरीत भावना से भी रहित होंगे तो साक्षात्कार तत्त्वमसी वाक्य से प्राप्त करते हैं। हाँ, निधिध्यासन है। और जो अधम अधिकारी हैं उनके लिए बताया जा रहा है कर्मयोग, मल से युक्त चित्त हैं जिनका मल नामक दोष है, अधिक पारलौकिक विषयों के प्रति चित्त का आकर्षण, ये हैं आपका मल। जो भी अधिक पारलौकिक विषय हैं उनके गुण दोषों का विचार किए बिना उनको प्राप्त करने की इच्छा, उसके प्रति आकर्षण, इसे कहा जाता है मल। और ये मल जिनके चित्त में है उनको योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, ये मल नामक दोष वैराग्य नहीं होने देता। वैराग्य नहीं होगा तो नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं होगा तो मुमुक्षा बनेगी नहीं ठीक ठीक, और ठीक ठीक मुमुक्षा नहीं होगी चित्त में तो जिज्ञासा भी नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी तो श्रवण मनन आदि भी ठीक ठीक नहीं हो पाएंगे। इसके लिए जरूरी है आहिक पारलौकिक विषय विषयक चित्तगत आकर्षण रूप जो प्रतिबंधक हैं उस प्रतिबंधक को दूर करना, मल को दूर करना जरूरी है। और मल की निवृत्ति का उपाय शास्त्र बताता है कर्म को, निष्काम कर्म को, ईश्वर अर्पण बुद्धि से फलाशक्ति से रहित होकर के किए जाने वाले जो शास्त्र ने बताए हुए कर्तव्य, उन कर्तव्यों का ठीक ठीक अनुष्ठान, ये है साधन मंद अधिकारी के लिए। उस साधन से जैसे ही चित्त शुद्ध होगा, मल नामक दोष से रहित होगा, तो शुद्ध चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा, अनित्य वस्तु से वैराग्य होगा, नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी, आत्मजिज्ञासा होगी, आत्मजिज्ञासा पूर्वक सांख्य योग का अनुष्ठान होगा श्रवण मनन का, तो प्रमाण विषयक संशय विपर्य और प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति होगी, फिर ध्यान नामक साधन का अनुष्ठान होगा तो प्रमेय विषयक विपर्य की भी निवृत्ति होगी, तो तत्त्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाएगा। इस क्रम से ये अपरे शब्दित जो मंद अधिकारी हैं वे कर्म योगेन आत्मनि आत्मना आत्मानम पश्यन्ति, लेकिन ये क्रम है, ये नहीं कि निष्काम कर्म से ही सीधा साक्षात्कार होगा। तो निष्काम कर्म कोई साक्षात्कार तो प्रमा है, तो निष्काम कर्म कोई प्रमाण थोड़ा ही है, साक्षात्कार तो प्रमा होने से प्रमाण से होगा। और छह प्रमाणों में से निष्काम कर्म कौन सा प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण का सहयोगी है। प्रमाण तो है साक्षात्कार में ब्रह्मात्म एकत्व के वेदांत महावाक्य ही, और महावाक्य के सहयोगी हैं प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ये सब साधन, कर्म भी, सांख्य योग भी, ध्यान योग भी, ये बताया जा रहा है। ऐसे एक चौथा साधन 25वें श्लोक में बता रहे हैं। 24वें श्लोक का भाष्य अभी अवशिष्ट है, इस पर विचार हम लोग कल करेंगे।